ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृद्धारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण के तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ था, जिसमें उस हिरण्यगर्भ जो मृत्यु रूप से कहा गया, क्यों सबका मारक है वो, प्रलय काल में सब उसी में समेटा जाता है। संवर्ग विद्या में छांदोग्य में चर्चा है, सुषुप्ति में प्राण में सब लीन हो जाते हैं, प्रलय काल में वो मुख्य जो समष्टि प्राण है हिरण्यगर्भ उसमें लीन हो जाते हैं, इसलिए उसको संवर्ग कहा जाता है। वायुर्भाव संवर्ग, सबका मृत्यु होता है उस काल में वो, इसलिए मृत्यु सदस्य कहा जा रहा है। वर्तमान में मृत्यु नहीं है, प्रलयकालीन मृत्यु है वो, इसलिए मृत्यु कहा गया। उस मृत्यु ने अपने को ही तीन भाग में विभक्त करके उत्पन्न किया, अग्नि वायु आदित्य, पूर्व मंत्र में चर्चा हो गई। तो उसके ये माने उसके अश्वाकार रूप से उसके ये वो बताया कि इसके अंग में क्या क्या देवता लोक आदि की उपासना करनी है, वो बताया। माने यजमान उस ढंग से उपासना करे अपने को अश्व मान करके, अथवा जिसके पास अश्व है कर्म करने का अधिकार है, उसके पास अश्व होगा, क्षत्रिय आदि होगा तो वो तो अश्व का ही पूजा वो उसमें दृष्टि करेगा, और जो केवल उपासना कर रहा है अपने को अश्व मान करके उपासना करेगा। तत्त अंगों में तत्त देवता लोक आदि की विचार करना, ये बताया। आगे सब इतने करने के बाद भी इस अध्याय के अंतिम में जो फल मिलेगा यही मिलेगा कि ये संसार के लिए ही है, माने मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य के लिए अध्याय है, अन्यों के लिए फल के लिए है, मुमुक्षुओं के लिए। आगे मंत्र है, चतुर्थ मंत्र है, शोकामयत द्वितीयो मे आत्मा जायेत इति स मनसा वाचम मिथुनम समभवत् असनाया मृत्युः तद यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवत् नहवा पुरा ततः संवत्सर आस तम एतावन्तं कालम् अबिभ यावान् संवत्सरः तम एतावतः कालस्य परस्तात् अस्त्रिजतः तम जातम् अभिव्याददात् सभान अकरोत् सैव बाग अभवत् शोकामयतः द्वितीयो मे आत्मा जायेतेति स मनसा वाचम् मिथुनम् समभवत् असनाया मृत्युः तद् यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवत् नहवा पुरा तद संवत्सर आस तमेतावन्तं कालम् अभिव यावान् संवत्सरः तम एतावतः कालस्य परस्तात् अस्त्रिजत तम जातम् अभिव्याददात् स भाण अकरोत् सैव बाग भवत् सो कामयतः। वो सूत्रात्मा ने फिर कामना की, क्या दीप्तियों में आत्मा जायतः, आत्मा माने शरीर, यहां मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाए, दूसरा शरीर हो जाए उत्पन्न, एक शरीर तो बन गया विराट, अब द्वितीय आत्मा उत्पन्न हो जाए, दूसरा शरीर है अग्निवायु आदित्य ऐसा है। अब बोलते हैं अब संवत्सर रूपे आदित्य की सृष्टि बताना चाहते हैं, दिव्यों में आत्मा जाए तैती, मेरी आत्मा माने शरीर है, यहां मेरा दूसरा शरीर पैदा हो जाए, ऐसे कामना की, इच्छा की। इति स मनसा वाचम मिथुन, उसमें साधन क्या है उसके पास, कहते हैं मन से वेद त्रयी के साथ में संबंध किया, आदित्य उत्पत्ति के लिए माने संवत्सर उत्पत्ति, आदि संवत्सर उत्पन्न होना है, वह आदित्य प्रयोजक होता है संवत्सर का, आदित्य की गणना से संवत्सर होना है, यदि आदित्य नहीं है तो दिन नहीं बनेगा, दिन नहीं बनेगा तो मास नहीं, पक्ष नहीं, मास नहीं, फिर संवत्सर नहीं बन सकता है, आदित्य के माध्यम से संवत्सर होता है। इसलिए प्रयोजक होता है संवत्सर में आदित्य, प्रयुज्य होता है संवत्सर काल। इसलिए तो सो कामयता द्वितीय में आत्मा जायते थी, उस हिरण्यगर्भ प्रजापति भाव प्राप्त जो हिरण्यगर्भ है उसने ये कामना की, इच्छा की, कम कामत धातु है कामयता, अकामयता लंग लगा रहे, उसने कामना की अकामयता, कम कामत धातु है, पहले उस ऋणिंग होगा, कमे ऋणिंग ऋणिंग होगा, काम ही बन के आएगा, लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन अकामयता बनता है, कामना की द्वितीय में आत्मा जायत इति, मेरा दूसरे शरीर बन जाए, जायत विद्रलिंग है, जनिप्रादुर्भावी धातु का विद्रलिंग है जायत इति, ऐसा सोच के स मनसा वाचम मिथुनो समवत स प्रजापति, मन के द्वारा, उसके पास मन है, मनो अकरोत आया है, सबसे पहले तन मनो अकरोत, उसने मन को बनाया, क्या बनाया, ये प्रथम ब्राह्मण में आया था, उसने मन को बनाया करके, मन सबसे पहले बनाया है, वो मन है उसके पास साधन, उसके द्वारा वाचम मन वेद त्रयम ऋग यजु साम, तीनों वेदों के आलोचना किया, विचार किया, मिथुनम माने यहां स्त्री पुरुष संभोग आदि नहीं है, यहां मिथुन माने विचार किया, माने ये मन और उसमें लगाया, तीनों वेदों में लगाया, माने सृष्टि के साधन सोचा, क्या साधन हो सकता है समभवत, ऐसा उसके साथ में मेलन किया, मन के द्वारा उसके संबंध कराए, कि इसके बाद तीन वेदों के हैं, बाज माने बाघ, वेद बाघ स्वरूप, वाणी स्वरूप है, वेद शब्द राशि है, इसलिए बाज करके कहा, यद्यपि वेद तीन है फिर भी यहां बाज माने वेद त्रयम, तीन होने पर भी त्रयी एक होता, अवयव एक होता है, त्रयाणाम अवयव त्रयी, ऐसा है, तीन के अवयवों को कहेंगे, तीन अवयव वाले को त्रय, त्रय अवयव अश्या, इनके तीन अवयव हैं, इसको कहेंगे त्रयी बोला हुआ है, एक मान संख्याया अवयवे तयप, ऐसा सूत्र व्याकरण में है, संख्यावाचक शब्द से अवयव अर्थ को लेकर के तय प्रत्यय होता है, तय किया हुआ है भेद त्रयी में, और वहां तय न करके फिर क्या किया, द्वि त्रिव्यां तय से अयजवा, ऐसा सूत्र होता है, द्वि और त्रि शब्द से परे जो तयप होगा उसके स्थान में विकल्प से अयच भी आदेश होगा, तो उस स्थिति में त्रयी बनेगा, तो बाचम माने वेद त्रयम, ऐसा अर्थ है, तीनों वेदों के साथ को मिथुनम समभवत माने मन, मन के द्वारा तीनों वेदों के विचार किया, यह अर्थ आता है, ऋग यजु साम तीन वेद हैं, उसको विचार किया, क्योंकि वेद में सारे सृष्टि आदि का प्रतिपादक वेद ही, हमारे यहां सर्व मान्य वेद होता है, वो जैसा माना वैसे करना होता है, तो कौन ऐसा किया, कहते हैं असनाया मृत्यु, जो भूख से युक्त जो मृत्यु है, असनाया मृत्यु, क्षुधा से पीड़ित मृत्यु है, मृत्यु माने वही हिरण्यगर्भ जो अभी विराट भाव को प्राप्त हुआ है, अग्नि भाव को प्राप्त हुआ, वो मृत्यु ने ऐसा विचार किया, तत् माने तत्र, तत् माने तत्र, यद रेत आशीत, जो वीर्य था माने आगे सृष्टि के लिए क्या साधन है उसके पास, वीर्य माने साधन, साधन क्या है, तो कहते हैं पूर्व जन्म ने उस प्रजापति ने यजमान अवस्था में, अभी तो फलावस्था में है वो, अभी तो प्रजापति भाव को प्राप्त है हिरण्यगर्भ, पहले जो यजमान था एक मनुष्य था वो पूर्व जन्म में, तो उस स्थिति में जो कर्म और कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना ऐसा किया था, वही वहां रेत होता है, आगे सृष्टि का कारण वही बनता है, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, वो फलावस्था में सृष्टि करने के लिए वही साधन होता है, पूर्व जन्म के साधन है वो, तो रेत माने पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म विशिष्ट कर्म सहित उपासना, कर्म समुचित उपासना हो अथवा केवल उपासना, वही है रेत सृष्टि के लिए, अभी तो प्रजापति फलावस्था में है, पहले यजमान अवस्था में था पूर्व जन्म में एक मनुष्य था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना, अश्वमेध उपासना करना कौन करता, मनुष्य करेगा, तो पूर्व जन्म में ऐसा मनुष्य था वो, तो कहा तद यत रेत आशीत, तत् माने तत्र, उस स्थिति में जब तीनों वेदों का विचार किया, उस स्थिति में यद रेत आशीत, जो रेत, रेत का अर्थ वीर्य होता है माने साधन, जैसे सृष्टि का साधन वीर्य है, उसके पास में क्या था, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा उपासना, वही वो बीज था वहां, रेत वही है, बीज था, स संवत्सरो भवत, कहते वो आदित्य रूप, आदित्य स्वरूप संवत्सर बन गया वो बीज, अब जो पूर्व जन्म के किया हुआ उपासना अथवा कर्म समुचित उपासना, ये फलावस्था में आदित्य रूप हो गया, वो संवत्सर है, यहां संवत्सरात्मक आदित्य ये लेना है, आदित्य की उत्पत्ति बतानी है, संवत्सर स्वरूप है वो आदित्य का, माने प्रयोज्य प्रयोजक में अभेद करके बोलते हैं संवत्सर का बाद आदित्य है, क्यों आदित्य प्रयोजक होता है संवत्सर का और संवत्सर प्रयोज्य प्रयुज्य होता है, उसके द्वारा होता है संवत्सर, आदित्य के बिना संवत्सर बनता नहीं है, तो उसका प्रयोजक संवत्सर का प्रयोजक आदित्य, सूर्य की गिनती से ही संवत्सर बनता है, एक दिन सप्ताह पक्ष मास अयन संवत्सर ऐसा बनता है, सूर्य की गिनती से होता है। तो आदित्यात्मक जो संवत्सर है वो हो गया, उस पूर्व जन्म में किया वो जो कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, वो बीज है वो रेत वही है, उसके उससे वो संवत्सर बन, वो संवत्सर रूप में फलावस्था में आ गया, मतलब संवत्सर कहते हैं आदित्य स्वरूप संवत्सर। नहा पुरा ततः संवत्सरास, उसके पहले संवत्सर नहीं था, क्योंकि सबके सृष्टिकर्ता कौन है, वो प्रजापति है, उसके पहले संवत्सर नहीं था, अभी पैदा हुआ संवत्सर ये कहते हैं। नहा पुरा, हा प्रसिद्ध है, पुरा माने पहले, ततः पुरा उसके पहले, संवत्सर न आशा संवत्सर नहीं था। तम एतावंतम कालम अभिवह, तम उस संवत्सर को इतने काल तक उसने धारण किया, अभिवह भ्रिया भरणे धातु है, लंगलकार प्रथम पुरुषेक वचन अभिवह ऐसे बना है, क्योंकि ज्योत्यादि का धातु है वो दित्तो हो गया श्लोक सूत्र से, और इत्तो हो गया, इत्तो हुआ भ्रियामित सूत्र से इत्तो हो गया, भ्रिया मांग वहांग ये तीन धातु को इत्तो होता है ऐसा अभ्यास को, भ्रियामित सूत्र है, अभ्यास को हो गया कुहसु आदि लगकर बी बन गया, आगे भ्री है, आगे तिप का तकार है, ज्योत्यादि में सप्त श्लू हो गया है, गुण हो गया सार्वधातुकार धातु को, तो बी भर त ऐसा बना था, हल्यादि लोप कर दिया तकार का, रकार का विसर्ग अभी भर। तम एतावंतम कालम अभिवह, उस गर्भस्थ शिशु को जो संवत्सर तैयार करना है उसको इतने काल तक उसने अपने में धारण किया, यह अर्थ है। कितना कितना काल कहते हैं, यावान संवत्सर, जितने संवत्सर का परिमाण होता है उतने तक अपने गर्भ में रखा उसको, उसको जितना संवत्सर का परिणाम होता है 360 दिन का होता है उतने, तो उतने काल तक उसने अपने गर्भस्थ में उसको रखा। तम एतावत काल से परस्तात आश्रित, उस गर्भस्थ शिशु जो है जिसको संवत्सर शब्द से कहा जा रहा है, हाय आदित्य है वो, उसको इस इतने काल के पश्चात एतावत कालात परस्तात, एक संवत्सर पूरा तो अपने पेट में रखा उसने, उसके पश्चात काल से परस्तात आश्रित, उसके बाद उसने सृष्टि की, उसकी उत्पन्न किया, श्री जबिसर के धातु है वही लंगलकार प्रथम ऋषि एक वचन है, जाता है सृष्टि की ऐसा। तम जातम अव्यवाद अदाद कर दे, जो पैदा हो गया कुमार संवत्सर रूप जो आदित्य पैदा हुआ, संवत्सर आदित्य है, संवत्सरात्मक आदित्य है। तम जातम अभी अभी जो पैदा हुआ जो कुमार है उसको अव्यवाद अदाद खाने के लिए मुख पाड़ा, क्यों असना है मृत्यु, भूख से युक्त है, असना यही मृत्यु बोला हुआ है। हाँ अव्यवाद अदाद कहा, अभी और बी पूर्वक ये आंग तीन पूर्वक दुदाय दाने धातु है, खाने अर्थ में आ गया ऐसा, अभिव्याद अदात उसको मुख फाड़ा, उसको खाने के लिए मुख फाड़ा प्रजापति ने, उस शिशु को खाने के लिए कहा। सब भाण अकरोत, उसने शब्द निकाला उस शिशु ने, क्या भाण ऐसा शब्द निकाला भाण। सैव बाल भवत, देखो सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अर्थ रूपी सृष्टि, एक शब्द रूपी सृष्टि। शब्द रूपी सृष्टि तब तक नहीं था जब तक कि उसने संवत्सर रूपी आदित्य ने भाण शब्द का प्रयोग नहीं किया, जब तो प्रजापति जब उस खाने के लिए मुख फाड़ा तब उसने भाण ऐसा शब्द निकाला, किसने, उस शिशु ने, जो आदित्य रूप संवत्सर है उसने भाण ऐसा शब्द निकाला। कहते उसी से बाघ उत्पन्न हो गया, क्या हो गया बाण, अब बाघ सृष्टि शुरू हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि दो प्रकार अर्थ और शब्द दो होते हैं, प्रत्येक में खाली अर्थ से काम नहीं चलेगा, केवल शब्द से भी काम नहीं चलेगा, अर्थ सृष्टि हो गई है अब शब्द सृष्टि, प्रत्येक अर्थों का एक शब्द है, प्रत्येक विषय का एक शब्द होता है वाचक, तो ये वही जो भाण शब्द निकाला था उस शिशु ने, तो उस डर करके भाण निकाला, उसके द्वारा क्या हो गया वाणी की सृष्टि हो गई और शब्द सृष्टि हो गई, सारे शब्द बन गए, शब्द का बीज हो रहा यह है। अर्थ का बीज तो है पूर्व जन्म में किया हुआ जो ये कर्म अथवा कर्म उपासित कर्म समुचित उपासना केवल उपासना, अभी तो फलावस्था में प्रजापति है वो तो होगा अर्थ सृष्टि के लिए प्रयोजक, किंतु शब्द सृष्टि का प्रयोजक वो शिशु जो पैदा हुआ संवत्सरात्मक उसे भाण शब्द उच्चारण किया सा एव बाघ अभवत, वही बाणी हो गई माने बाघ माने शब्द हो गया, प्रत्येक लिए प्रत्येक अर्थों के लिए एक एक शब्द बन गया, ये सृष्टि कर्म ऐसे बता रहे हैं। ये ठीक है, देखिए उत्तर ग्रंथम अवतार्य तस्य पूर्व ग्रंथेन संबंध मौतम विरुतम कृतयति कहते हैं, आगे के ग्रंथ को अवतरण करके भाष्यकार अवतरण देंगे इस आगे के मंत्र के लिए, तो वो जो आगे के मंत्रों का पूर्व मंत्रों के साथ क्या संबंध होगा, पूर्व कंडिकाओं के क्या संबंध होगा, उत्तर ग्रंथम अवतार्य भाष्यकार पहले उत्तर ग्रंथ माने आगे वाले ग्रंथ की अवतरण देना है, यहां भूमिका बनाएंगे थोड़ी, अवतार्य तस्य उत्तर ग्रंथस्य पूर्व ग्रंथे न संबंध मग्न, पूर्व ग्रंथ पूर्व में जो कहा गया उसके साथ संबंध कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति, पहले की बात को थोड़ा उच्चारण करते दिखाते हैं कथन करते हैं, कीर्तयति कथन करते हैं भाष्यकार, उत्तर ग्रंथ का अवतरण देते हुए आगे के मंत्रों का अवतरण देते हुए पूर्व मंत्रों के साथ इसका संबंध करना है, पूर्व का इसका क्या संबंध बनता है, तो उत्तर ग्रंथम अवतार्य उत्तर ग्रंथ को अवतरण देकर तस्य माने उत्तर ग्रंथस्य पूर्व ग्रंथेन संबंध भक्तुम, पूर्व ग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ का संबंध कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति, पूर्व में जो कहा गया है उसका कथन करते हैं, पूर्व का संबंध दिखाने के लिए पूर्व का कथन करते हैं, पहले भाष्य में कहा टिप्पणियां हैं पांच और छह है ना, पांच में कहते हैं संबंध क्या संबंध होगा, उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध होगा, पूर्व ग्रंथ उत्थापक है इसके आगे क्या हुआ मन में एक शंका आ रही है, जो तीन रूप में पैदा बना दिया वायु अग्नि आदित्य रूप में आ गए तो इसके आगे क्या हुआ, मन में जिज्ञासा है उत्थापक है वो, तो पूर्व ग्रंथ हो जाएगा उत्थापक और उत्तर ग्रंथ होगा उत्थाप्य, उसके द्वारा उत्थापन किया जाता है, उत्थाप्य उत्थापक भाव रूपम संबंधम इत्यर्थ, उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है, उत्तर ग्रंथ उत्थाप्य होगा पूर्व ग्रंथ उत्थापक होगा, क्योंकि जिज्ञासा बनी हुई है इसके बाद क्या हुआ, जो हिरण्यगर्भ में तीन रूप वाला शरीर बना दिया अग्नि वायु आदित्य उसके आज क्या, ये जिज्ञासा है उत्थापक है, तत्र कहते हैं जब उत्थाप्य उत्थापक का संबंध होना है पूर्वोत्तर ग्रंथ का, तो उस स्थिति में तत्र पूर्वोक्त ग्रंथ उत्थापक, पूर्व में जो गए उत्थापक है माने जिज्ञासा हो रही क्या इसके आगे क्या हुआ, ये उत्थापक है पूर्व ग्रंथ और उत्तर से उत्थाप्य, और उत्तर ग्रंथ जो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम ये उत्थाप्य है, इति संधेयम ये कहा संबंधम, इसके ऊपर छह नंबर टिप्पणी है पूर्व और उत्तर ग्रंथ संबंध, संबंध के ऊपर टिप्पणी दे दिया, अत्र उद्भाष्यम संबंधांतरम अभी वार्तिकम उक्तम, भाष्यकार के हिसाब से तो उत्थाप्य उत्थाभाव संबंध है किंतु वार्तिककार इसे अतिरिक्त संबंध भी बताते हैं पूर्व ग्रंथ के और उत्तर ग्रंथ के, उद्भाष्य माने भाष्य से बाहर वार्तिककार ऐसा संबंध भी इसका हो सकता है कहते हैं, भाष्यकार के तो संबंध यही है उत्थाप्य उत्थाप्य भाग संबंध दिखाना है, किंतु वार्तिककार कहते हैं उसे अतिरिक्त भी संबंध हो सकता है, ये उद्भाष्य का अर्थ होता है माने भाष्य के बाहर भी संबंध है, उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध से अतिरिक्त संबंध भी है, ये वार्तिककार सूर्यश्वराचार्य जी कहना चाहते हैं, कहा अत्र उद्भाष्यम संबंधांतरमपि वार्तिकम उक्तम, वार्तिक का वार्तिक में यह भी कहा वार्तिके उक्तम, वार्तिक में कहा क्या उद्भाष्य माने भाष्य के बाहर अतिरिक्त संबंध, भाष्यकार के संबंध तो यही है उत्थाप्य उत्थापक संबंध है पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ का, पूर्व ग्रंथ उत्थापक है उत्तर ग्रंथ उत्थाप्य है, किंतु वार्तिककार अन्य संबंध भी कहते हैं कैसा, तथा ही उसी प्रकार वार्तिककार का वार्तिक है यहां क्या है इसी के ऊपर में वार्तिक है वहां वृद्धार भाष्य वार्तिक है, अत्रिसर्गोथभोक्त प्राग अन्न सर्गोधुनोच्यते असनायापतो यस्मात् नास्त्यन्न विरहात्स्थिति, अत्रिसर्गो अथवा उक्त अथवा वार्तिककार ने पहला तो यही उत्थाप्य उत्थाप विभाग संबंध दिखाया है वार्तिककार ने, भाष्यकार ने जैसे कहा अथवा करके दूसरे संबंध दिखाते हैं वार्तिककार, अथवा अत्रिसर्ग प्राग उक्त अत्रिसर्ग प्राग उक्त अथवा अत्रिसर्ग अत्ता माने खाने वाले का कहा पहले अत्ता की सृष्टि बताई पूर्व में, अब कहते हैं अन्न सर्गो धुनोच्यते, अधुना अन्न सर्ग उच्यते। अब अन्न सृष्टि बताई जाती है, पूर्व में अत्ता की सृष्टि बताई, अब अन्न की सृष्टि बताते हैं, ये बोलना है भारतीकार्य कहना चाहते हैं। माने इसके पहले एक तो उत्थाप्य उत्थाप्य भाग संबंध तो भाष्यकार का है, वो भारतीकार मान के जन इसे अथवा लिख रहे हैं, अथवा ये भी संबंध हो सकता क्या, अत्ता सर्ग पूर्व में कहा गया भक्षक खाने वाला, अभी भक्ष्य जो होगा अन्न सर्ग उसको अब कहा जाता है, ये है अत्रिसर्गो अथवा उत्ता अथवा करके इसलिए बोल रहे हैं। भाष्यकार का जो संबंध है उनको मान्य है, भारतीकार को उत्थाप्य उत्थाप संबंध मान्य है, उससे अतिरिक्त संबंध भी है कहते हैं अत्रिसर्गो अथवा उक्त प्राग प्राग अत्रिसर्गो उक्त। अत्रिसर्ग कहा, अत्ता का सर्ग बताया, अन्न सर्ग अधुना उच्यते, अन्न सर्ग अब कहा जाता है इन मंत्रों के आगे। क्यों असनाया बतो यस्मात नास्ति अन्न विरहा स्थिति, यस्मात कारणात, जिससे कि देखो असनाया बता जो भूख से युक्त होगा, असनाया वाले को असनाया बता बोला है, भूख वाले छुदा वाला जो होगा ना, मृत्यु छुदा वाला है उसको, अस्थि विरह अन्न विरहात न स्थिति, अन्न से विरह अन्न के अभाव में उसकी स्थिति नहीं होगी, ठीक रह नहीं पाएगा वो, भूखा व्यक्ति जो होगा वो अन्न के बिना रह नहीं सकता, इसलिए उसके लिए अन्न की सृष्टि बताना है। अब ये कहना चाहते हैं पहले अत्रिसर्ग बता दिया, अब अन्न सर्ग है, अस्य अर्थ इसका अर्थ भी है क्या है, तेजो रसो निर्वर्तत अग्नि इत्यत्र, माने ये द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में था, ये तेजो रस निर्वर्तत अग्नि ही ऐसा आया था, तेज रूप जो रस है सार है वह अग्नि उत्पन्न हुआ ऐसा कहा था, हिरण्यगर्भ ने अग्नि को पैदा किया ये कहा था, विराट पैदा हुआ कहा था। अच्छा इत्यत्र अत्तु सर्ग उक्त, अत्ता का सर्ग बता दिया, अत्तु अत्रि शब्द का षष्ठी अत्तु, जैसे पितृ का पितु अत्रि का अत्तु, अत्रि सर्ग को कथन कर दिया, तेजो रस निर्वर्तत अग्नि इस मंत्र में, माने इसी प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र था उसमें अत्रि सर्ग कहा। अब अग्नि है सर्वभक्षकत्वाद, अत्रि सर्ग है अग्नि रूप से कहा, तेजो रस निर्वर्तत अग्नि कहा है, अग्नि को उत्पत्ति बताया है द्वितीय मंत्र में द्वितीय ब्राह्मण के, अब अग्नि सर्वभक्षक होता है, अग्नि सबको खाने वाला होता है, कुछ भी डालो अग्नि में सब खाने वाला होता है, इसलिए सर्वभक्षक होने से अग्नि संप्रति अन्न सर्ग उच्यते, इसलिए अग्नि बता दिया पहले, तेजो रस निर्वर्तत अग्नि ऐसा मंत्र से अग्नि सर्ग बताया, अग्नि सर्वभक्षक होता है, इसलिए अब अन्न सर्ग बतलाना है, अन्न सर्ग उच्यते इति साधी ऐसी संगति, यह साधु संगति है, अच्छी संगति है, साधु शब्द से यह सुन करके साधी ऐसी बना दिया, संगति साधी ऐसी ऐसा। किमर्थम अन्न सर्ग वचनम इति आशंका, प्रश्न होगा यह अन्न सर्ग क्यों कहा, क्यों किस लिए, यह शंका करके उत्तर दे दिया है भारती को, असनायावत क्या बोला, असनायावत अन्न विरहा स्थिति न, अन्न के माने जो भूख वाला होगा अन्न के बिना उसकी स्थिति नहीं रह सकती है, इसलिए अन्न सर्ग बतलाना जरूरी है ये कहा था। अत्र ही विराज सृष्टि पष्टीक्रियते, यहां ना विराट की सृष्टि के ही पष्टीकरण करना है इसमें आगे पष्टी, अन्नम विराट इति श्रुति, क्योंकि अन्नम विराट ऐसा श्रुति में कहीं आया है, ये जो विराट अन्न रूप है ऐसा आया, तो इसलिए विराट के ही विस्तार करना है अन्न सर्ग के द्वारा यही है। और अगले मंत्र में आएगा पंचम मंत्र में, कन्यो अन्नम करिष्ये ऐसा आएगा, इसी जब वो बच्चे ने भाण डर करके जब मुंह फाड़ा खाने के लिए तो बच्चे ने भाण ऐसा शब्द निकाला, तो वो हिरण्यगर्भ सोचता है, विराट भावा पर हिरण्यगर्भ सोचता है, इसको खाऊंगा तो थोड़ा सा अल्प होगा अन्न, एक व्यक्ति मिलेगा, और इससे बढ़ाऊंगा ज्यादा होगा फैलेगा तो ज्यादा अन्न मिलेगा आगे, क्योंकि बीज नाश करने पर आगे फसल होने वाली नहीं है, फसल ज्यादा चाहिए, ये सोचा यही है, कनियो अन्नम करिष्ये ऐसा सोचता है वो, इसलिए छोड़ देता खाता नहीं, अगले मंत्र में आएगा बात, कनीय अन्न माने होता है अल्प अन्न, क्योंकि कनीय शब्द बनता है युवाल पयोर कन, ऐसा आता है अन्य तरह से आम, युवन शब्द और अल्प शब्द से के स्थान में क्या होता है, ये ईयसुन ये स्तन ईयसुन पर रहते विकल्प से कन आदेश होता है, अल्प शब्द से ईयसुन प्रत्यय किया है, द्विवजन विभज्य उपपदे तरसिनो, यसुन करने पर या अल्प शब्द के स्थान में कन आदेश हो गया, कन यश प्राप्ति को ना कन यशी, कन यह ऐसा बना है सूत्र का रूप है। युवाल्पयोर कन अन्य तरस्याम ऐसा सूत्र आता है। विकल्प से युवन शब्द और अल्प शब्द को कन आदेश हो जाता है। इष्टन ये मनी ये सुन पड़े जाते हैं ऐसा है उसका अर्थ। तो ये यहां कनीय माने अल्प, ये इसको खाऊंगा तो अल्प अर्थ आएगा। इति जब बक्षते अगले मंत्र में कहेंगे बक्षते, यहां भी अब चतुर्थ मंत्र में है आगे पंचम मंत्र में आएगा। कनियो अन्नम करिष्य, यदि इसको खाऊंगा तो कम अन्न होगा मेरे लिए ऐसा सोच के छोड़ेगा कहते हैं। तो इति जब बक्षते कहा जाएगा आगे। तथोपि अयम संबंधो, इससे भी इसका संबंध है उत्तर ग्रंथ के साथ, तो पूर्व ग्रंथ के साथ इसका संबंध होता है। ये कहा वार्तिकांतरम और भी वार्तिक है इस विषय में। त्रेधा विभजत आत्मान इत्ते तदवा प्रदर्श्यते अग्नि प्राण पुरैवोक्ता अथ संवत्सरोद्भव। अन्य भी संबंध होता है, त्रेधा आत्मान विभजत पूर्व में आया था, अपने को तीन प्रकार से विभाजन किया उस हिरण्यगर्भ ने, क्या किया, वायु अग्निम तृतीयम, वायु तृतीयम, आदित्यम तृतीयम इत्यादि कहा था। तीन तीन माने प्रत्येक को तृतीय बनाया था। त्रेधा माने तीन प्रकार, त्रेधा विभजत आत्मानम अपने को ही, आत्मान माने स्वयं को, आत्मानम त्रेधा विभजत अपने को तीन भाग में विभाजन किया ऐसा की थी। इति एतद्वा प्रदर्शित, तीन भाग में से जो था आदित्य की यहां प्रदर्शन करना है आगे, उन तीन भाग में एक भाग आदित्य है उसके प्रदर्शन करना है। एक अग्नि वायु पुरै वो उगता कहते, अग्नि और वायु का तो कथन हो ही गया, विराट रूप से अग्नि का कथन कर ही दिया है और वायु प्राण रूप से कथन हुआ है, किंतु अब अथ संवत्सर उद्भव, अब संवत्सर की उत्पत्ति बतानी, उद्भव उत्पत्ति ही, संवत्सर की उत्पत्ति माने संवत्सर रूप आदित्य की उत्पत्ति, दो का कथन कर दिया अग्नि और वायु का, अब आदित्य की बारी है वो संवत्सर रूप आदित्य के कथन, उद्भव माने उत्पत्ति बताई जाती है कहा, यही कहते हैं। संबंधांतर महा ये प्रतीक दिया, त्रेधा त्रेधा विभजत आत्मानम इति एतद्वा प्रदर्शित इत्यादि कहा। पूर्वादि संज्ञा ननु आदित्यम तृतीयम इत्यादि ना प्रागेव प्रजापते त्रेधात्मक, हाँ आदित्यम तृतीयम ये भी बोला वहां, तो तीन का आदित्य तृतीय करके आदित्य की उत्पत्ति भी पहले मंत्र में कह दिया है, तो फिर यहां आदित्य की उत्पत्ति के लिए आगे का मंत्र क्यों, ये प्रश्न है यहां। ननु आदित्यम तृतीयम इत्यादि ना मंत्र ना इत्यादि जो मंत्र पूर्व में गया आदित्यम तृतीयम अग्नि अग्निम तृतीयम वायु तृतीय इत्यादि आया था, आदित्य तृतीय अग्नि तृतीय वायु तृतीय आया था तृतीयम इत्यादि ना प्रागेव प्रजापते त्रेधात्मतो, पहले ही पूर्व मंत्रों में ही प्रजापति का तीन प्रकार होना विभाजन होना बता दिया है, इसलिए तो प्रजापते त्रेधात्मत्व उक्तम। तत्कथम तदुक्तम उत्तर वाक्यम, फिर अब क्यों किस लिए उस आदित्य की उत्पत्ति के लिए फिर ये आगे के वाक्य क्यों, ये प्रश्न आया। तत्र इसके उत्तर देते हैं अग्नि प्राण पुरोई उक्तऊ, अग्नि और प्राण की तो पहले कहा किंतु अथ संवत्सरो भव, ये कहते हैं क्यों वहां शब्द आया निर्वर्तता था अग्नि इति अग्नि रूपो अग्नि रूप निर्वर्तता अग्नि ऐसा है, तेजो तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि ऐसा, ये इसी का द्वितीय मंत्र में आया था, तो निर्वर्तता अग्नि मारे अग्नि उत्पन्न बता ही दिया है। और वायु तृतीयम यदि वायु वायु तृतीय में आया उसी मंत्र में, वायु का भी कथन हो गया है। अच्छा कहते आदित्यम, यद्यपि आदित्य का भी कथन हुआ है पूर्व मंत्र, तीनों के नाम आया है, यद्यपि आदित्यम तृतीयम इति आदित्यो युक्त, आदित्य को भी कहा पहले आदित्य भी उगता आदित्य को भी बताया आदित्यम तृतीयम बोला हुआ वहां, तथापि फिर भी तस्य संवत्सरात्मनो, आदित्य को सामान्य रूप से बताया किंतु विशेष रूप से न बताया आदित्य का स्वरूप क्या है, कहते हैं संवत्सर स्वरूप है वो नहीं बताया, आदित्य का स्वरूप संवत्सर स्वरूप है यही होता है, क्योंकि दिन की गिनती से संवत्सर बनता है। तस्य संवत्सरात्मनो जन्म उत्तरार्थम, संवत्सर स्वरूप जो जन्म है आदित्य की उत्पत्ति है उसके कहने के लिए उत्तराश्रुति आगे की श्रुति मानी चतुर्थादि श्रुति जो आने वाली है अभी चल रही है श्रुति इत्यर्थ है कहा। अत्र अग्नि प्राणो इति प्राण शब्द ने वायु विवक्षित है, यहां अग्नि प्राणो वार्तिक में जो बताया अग्नि प्राणो पुरोहित वक्ता कहा, अग्नि शब्द वायु शब्द से क्या प्राण शब्द से वायु को लेना, वहां वायु तृतीयम बोला हुआ है इसलिए वायु को लेना प्राण से, ये कहा। तो आगे ये टीका में कहा था उत्तर ग्रंथम अवतार्य तस्य पूर्व ग्रंथे न संबंध वक्तुम वृत्तम कीर्त, कहा उत्तर ग्रंथ के अवतरण देते हुए भाष्यकार क्या करते हैं, पूर्व ग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ का संबंध कहने के लिए पहले पूर्व के क्या कहा, अभी तक क्या कहा। एक होता है सिंहावलोकन न्याय होता है, जब सिंह जंगल में चलता है तो और पशु जैसा खाली आगे आगे नहीं दिखता, थोड़ा चलता है, थोड़ा आगे पीछे देखता है, खतरा तो नहीं है, फिर थोड़ा चलेगा इधर उधर देखता है। वैसे पर पूर्व के साथ पूर्व जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा देख लेना, क्या हुआ पहले कहानी क्या हो गई, ये सिंहावलोकन न्याय बोलते हैं, थोड़ा आगे पीछे विचार करना। अच्छा तो क्या सो काम है, तब भाष्य में कहा पूर्व ग्रंथ की चर्चा करते हैं पहले भाष्यकार। सो काम आयता यो असो मृत्यु, यहां सो काम आयता आया हुआ मंत्र में है, सो काम आयता द्वितीयों में आत्मा जायता इत्यादि में मंत्र में सो काम आयता प्रतीक ले रहे हैं भाष्यकार। सो काम आयता यो असो मृत्यु, जो मृत्यु है वो इसने कामना की, जिसको असनाया मृत्यु करके कहा था, हिरण्यगर्भ को कहा था मृत्युना इदम आवृतम आशीत, मृत्यु शब्द से कहा गया, जिसको उसने कामना की माने इच्छा की। कमकांत धातु लंग लकार में अकामय तो होता है इच्छा की। अच्छा सो कामय थी यथा यो असो मृत्यु, जो यही प्रकरण मृत्यु है वह मृत्यु ने कामना की इच्छा की। सो अबाधिक्रमेण आत्मना आत्मान अंड से अंत कार्य कारण संघातवंतम विराजम अग्नि अश्रजता, उसने अग्नि की सृष्टि की, कैसा अपने को ही अग्नि रूप से विराट की सृष्टि की कहते हैं, अपने को ही, जैसे मिट्टी अपने से ही घटादि रूप की सृष्टि करती है, अनेक रूप में दिखाई पड़ती है, हाई मृत्यु वही असनाय आदि मृत्यु है किंतु विराट रूप में दिखने लगा, अग्निवायु आदित्य रूप में दिखने लग गया इत्यादि। तो मृत्यु सो माने वो मृत्यु अबाधिक्रमण जल आदि के क्रम से, क्यों उसने पहले तन मनो अकुरुता आया, उसके द्वारा उसने जल की सृष्टि की, अर्चदे में उदकम अभूत कम अभूत इत्यादि आया जल आदि के माध्यम से, फिर जल में जो फेन भाग था वो पृथ्वी ठोस हो गई, ब्रह्मांड बन गया इत्यादि, फिर अग्निवायु आदि इत्यादि की सृष्टि ये बताई। अच्छा तो अवादिक्रमेण सीधा सीधा नहीं, जल आदि के क्रम से, अपमान जल आदि के क्रम से आत्मना आत्मानम अपने से ही अपने को ही सृष्टि की है वहां, जैसे मिट्टी अपने अपने को ही अपने से सृष्टि करते घट आदि रूप में आ जाती है, इसी प्रकार आत्मना आत्मानम स्वयं के द्वारा स्वयं की, स्वयं को मृत्यु ने स्वयं के द्वारा, तृतीया माने स्वयं, यहां आत्मा आत्मा माने स्वयं, आत्मना तृतीयांत है आत्मान स्वयं को अपने द्वारा है अपने को ही, अंडस्य अंतर ब्रह्मांड के भीतर कार्य करण संघातवंतम विराजम अग्नि अश्रज, इस ब्रह्मांड के भीतर कार्य करण संघात वाला जो विराज है अग्नि है उसकी उत्पत्ति की अश्रजता सृष्टि की। त्रिधात आत्मान अकृत, तीन प्रकार से अपने को विभाजन भी किया अग्निवायु आदित्य रूप से, अग्निवायु आदित्य त्रिधा में तीन प्रकार से अपने को विभाजन भी किया, इति उक्तम पूर्व ग्रंथ में ये कहा, पूर्व ग्रंथ में इतना हो गया ये कहते हैं। स किम व्यापार सन युक्त अश्रिता, उस इसको ब्रह्मांड की सृष्टि किस व्यापार से युक्त होकर के सृष्टि किया, क्यों व्यापार के बिना सृष्टि नहीं होती है, कोई भी साधन आपको नहीं देंगे तो आप क्या काम कर पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर सकते, हर कार्यों के एक साधन होते हैं, उसके साधन होते हैं, साधन के बिना कार्य नहीं होगा, तो किस साधन से सृष्टि की, साधन के विषय में प्रश्न है यहां। किम व्यापार असन, क्या व्यापार वाला होता हुआ, क्या साधन वाला होता हुआ ये सृष्टि की, माने जलादि के क्रम से विराट की सृष्टि के साधन क्या बना, क्या साधन था ये प्रश्न आया। तो ये प्रश्न होने पर उच्चतर ग्रंथ से उत्तर देते हैं, साधन उनके पास क्या था, पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना वही साधन है आगे ये सृष्टि करने के लिए, यही कहना चाहते हैं उच्चते। स मृत्यु अकामयता कामितवान, अब ये तो पूर्व में प्रतीक में दे दिया, अब स्व कामयत से अर्थ कर रहे हैं, मंत्र का अर्थ करते हैं, स मृत्यु वो जो मृत्यु है अकामयत मान कामितवान, उसने कामना की, अकामयत के स्थान पर निष्ठा लगा दिया, तब तो प्रत्यय लगा कामितवान बोला, भूत में है किम क्या क्या इच्छा की, कहते हैं द्वितीयों में मम आत्मा शरीरम, मेरे द्वितीय में मैं आत्मा जायता ऐसा है ना, मेरा दूसरे शरीर पैदा हो जाए, माने द्वितीयों में मम मे माने मम मेरा मेरी आत्मा शरीरम, आत्मा माने शरीर, मेरे दूसरा आत्मा माने शरीर या आत्मा माने शरीर, ये अहम शरीर श्याम, जिसके द्वारा मैं शरीर ही हो जाऊं, उस मैंने हिरण्यगर्भ ने ऐसी इच्छा की, मैं जिसके कारण शरीर वाला हो जाऊं, वो शरीर बने तो शरीर वाला हो जाऊंगा। तो शरीर बनाने के लिए साधन क्या है, उसके पास अब विचार करना है। तो यही है श्याम स जायता, वो शरीर पैदा हो जाए, आत्मा जायता, यहां आत्मा शब्द है सुकुलिंग में, स जायता बोल दिया, वो आत्मा पैदा हो जाए, मान दूसरे शरीर, मेरा दूसरा एक शरीर पैदा हो जाए, ऐसे कामना की। स एवं कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन वाचम त्रैलक्षणाम मिथुनम द्वंद्वभावम समभवत् संभवनम कृतवान। मनसा त्रयीम आलोचितवान, त्रय विहितम सृष्टिक्रमम मनसा अन्वालोचित इत्यर्थ कहते हैं। देखो स एवं कामयित्वा, जो प्रजापति है हिरण मृत्यु है, उसने इस प्रकार कामना करके कामी धातु है ना, उसे त्वा प्रत्यय कर्म कामयित्वा हुआ है, कामना करके ऐसा, तो समान कर्तव्य पूर्व काले होता है, ऐसा कामना करके आगे सृष्टि की बोलना चाहते हैं। अच्छा, कामयित्वा मनसा, मनसा मंत्र है ना, मनसा वाचम मिथुनम समभवत्, इसका अर्थ करते हैं। मनसा माने मन जो पैदा हुआ था, कहा था तन मनो अकृत, कहा था द्वितीय अध्याय इसी का, द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में कहा था तन मनो अकृत, वही मनसा पूर्वोत्पन्न है ना, मनसा पूर्व में जो उत्पन्न मन है, जो द्वितीय मंत्र में मन की उत्पत्ति होता है, तन मनो अकुरता आया था द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में था तन मनो अकुरता, पूर्वोत्पन्न मनसा पूर्व में उत्पन्न जो मन है उसी के द्वारा वाचम माने त्रयी लक्षण, जो वेद त्रयी बोलते हैं तीन वेद के साथ मन का संबंध किया, तीन वेदों के साथ मन, ऋग यजुषाम जो तीन वेद हैं, या वेद त्रयी बोलते हैं तो अथर्ववेद जो है उसको ऋग्वेद में डाल दिया जाता है, ऋग्वेद का अंतपाती कर दिया जाता है, इसलिए वेद त्रयी बोलते हैं, वेद चार है किंतु वेद त्रयी शब्द जब आएंगे वहां पर अथर्ववेद को ऋग्वेद के अंतर्भूत कर देते हैं, यही है। तो कहते हैं मनसा पूर्वोत्पन्न है ना, पूर्व उत्पन्न जो मन है, पूर्व में द्वितीय जो द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में मन तन मनो अग्रता आया था, मन की सृष्टि की बोला था उसने, ऐसा था, तो उस मन के द्वारा वाचम माने त्रयी लक्षणाम जो तीन वेद स्वरूप हैं, जो वाणी वो बाघ स्वरूप है, क्योंकि शब्द राशि को वेद कहते हैं, पुस्तक को वेद नहीं बोलते हैं, जिसको हम पुस्तक बोलते हैं ये तो हमने वहां उस शब्दों का स्फुरित हो इसलिए यहां चिन्ह बनाया है, इसको यहां देखने पर यहां स्फुरित होता है शब्द, फिर हम उच्चारण करते हैं, ये प्रतीक है, ये इसको देखने पर याद आ जाता है, किसका, शब्दों का याद होता है, उच्चारण जो होता है वो शब्द होता है, वो है वेद, ये वेद नहीं, ये तो अभी हमने बनाया हुआ है, माने इसको तो हमने संपादन किया है, कागज बनाया, ये बनाया, स्याही बनाई, उसके बाद ये बनाया, ये वेद नहीं है, वेद होता है शब्द राशि, जो सुनते हैं सुनाते हैं वो होता है शब्द। तो वेद त्रयम माने वाचम माने त्रयी लक्षणाम, यहां वाक शब्द का अर्थ ये तीन स्वरूप वाली जो वेद है वो त्रयी लक्षणाम मिथुनम है द्वंद्व भावम, जो द्वंद्व किया मन का उनके साथ संबंध किया, द्वंद्व होना माने मिलना होता है, मन को उनके साथ मिलाया, विचार किया, यही कहना चाहते हैं। समभवत माने संभवनम कृतवान, मन का उनके साथ संबंध कराना करा दिया, तीनों वेदों के साथ माने मनसा त्रयीम आलोचितवान, यही है मन के द्वारा तीनों का विचार किया, तीनों वेदों का विचार किया, सृष्टिक्रम कैसा होना क्या होना विचार किया, यही कहते हैं। त्रय विहितम सृष्टिक्रमम मनसा आलोचन, ये और स्पष्टीकरण करते हैं, तीनों वेदों के द्वारा बताए गए जो सृष्टिक्रम है उसी को हम मन के द्वारा विचार किया, आलोचयत विचार किया, यह अर्थ है कहा। टिप्पणियां हैं दो से है ना, दो एक कहां गया, हाँ अकामयतम है, कौन कामना किया था, सूत्रम, वो सूत्र ने कामना की, सूत्रात्मा ये हिरण्यगर्भ है, उस सो कामयत में अकामयत का करता स, इसके सर्वनाम से दे दिया, वो कौन है स माने सूत्रम, ये बोल दिया टिप्पणी का यही उसी का अर्थ, स का अर्थ कर दिया सूत्रम, सो कामयत में स शब्द का अर्थ सूत्रात्मा, ये लेना है। दो नंबर का वेदोक्त सृष्टि क्रमम इत्यर्थ, ये कहा इति यावत, वेदोक्त सृष्टि क्रम को मन से विचार किया ये कहना चाहते हैं, मनसा वाचम समभवत ऐसा आया हुआ है माने मन से उनके साथ संबंध कर दिया, मन का उनके साथ संबंध कर, तीनों को मन के साथ संबंध किया ये कहा। आगे तीन की टिप्पणी भी है, द्वंद्वभावम द्वंद्व का अर्थ द्वंद्व भाव से अत्र अध्यात्म प्रकरण, यहां अध्यात्म प्रकरण चल रहा है, वैसे द्वंद्व माने स्त्री पुरुष संबंध को द्वंद्व कहते हैं जहां तक लोक में ऐसा होता है, किंतु यह तो अध्यात्म प्रकरण है, कोई व्यावहारिक जगत की चर्चा नहीं यहां, ये तो अध्यात्म चर्चा है। ये द्वंद्व क्या है द्वंद्व, यहां टिप्पणी का द्वंद्व का अर्थ करते हैं द्वंद्व भाव से अत्र अध्यात्म प्रकरण, जो ये अध्यात्म प्रकरण है, ये अधिभूत प्रकरण नहीं है, बाहर का प्रकरण नहीं, भीतर है। तो अध्यात्म प्रकरण में आलोच्य आलोचक यो संबंध, जो आलोच्य और आलोचक ये दो का संबंध है, माने विषय विषयित्वाख्य, विषय और विषयी, विषयी और विषय दो प्रकार दिख रहा है, माने विषय होगा आगे सृष्टि और विषयी होंगे ये वेदादि, वेद वेद का विषय बनना है सृष्टि, माने प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा इनका, प्रतिपादक वेद बनेगा और प्रतिपाद्य सृष्टि होगी, यही बना है, यही जानना चाहिए विषयित्व। न तो स्त्री पुंसोर व्यति करो अपुरुषता, स्त्री पुरुष का संबंध को यहां पर ये मिथुन शब्द से नहीं लेना, क्यों कहते हैं अप्रस्तुतता, उनका प्रकरण नहीं है, प्रसंग नहीं है उनका स्त्री पुरुष का, ये अध्यात्म प्रकरण चल रहा है यहां अप्रस्तुतत्वा दुर्या। तत्र आलोच्य वेदोक्त सृष्टि क्रम, या आलोच्य के विचार करने योग्य कौन है, वह आलोच्य वेदोक्त सृष्टि क्रम, किस प्रकार सृष्टि होनी है ये कहा सृष्टि क्रम। और आलोचकम तू मनोशब्दितम अंतकरण, आलोचक कौन, विचार करने वाला कौन है, मन होगा, आलोच्य होगा वेदोक्त सृष्टि क्रम और आलोचकों का मन, यही है, माने मन से उस वेदोक्त सृष्टि क्रम का विचार किया, यह अर्थ आता है, ये जो इसका अर्थ माने सब मनसा वाचम मिथुन मिथुनम सम्भवत का यह अर्थ आता है, मन के द्वारा वेदोक्त सृष्टि क्रम का विचार किया, यह अर्थ है, यह बता दिया। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं कोसौ, कहते किसने विचार किया, ये कहते हैं असनाया लक्षितो मृत्यु, जो भूख से लक्षित हुआ कौन, मृत्यु है, वो मृत्यु ने विचार किया, ऐसा सब माने मृत्यु, सो काम आय तब में मृत्यु है, ये कहा संभवत असनाया मृत्यु भाष्य में, वो जो असनाया मृत्यु ने ऐसे विचार किया, मन से विचार किया, तीनों वेदों के सृष्टि क्रम का वेदों के साथ विचार किया, ये कहना है मृत्यु, क्योंकि असनाया मृत्यु इति उक्तम, असनाया ही मृत्यु ऐसा कहा था पहले, ये इसके द्वितीय ब्राह्मण जो चल रहा है उसका प्रथम मंत्र में कहा था असनाया मृत्यु, ऐसा बोला था मंत्र में कहा था, ये कहा तमेव परामृशति, उसी को ये असनाया मृत्यु कहा, उसी को यहां परामर्श करते हैं, स शब्द के द्वारा, किसके द्वारा, उसी को कहा यहां असनाया मृत्यु कर परामृशति, ये बोल दिया, अन्यत्र प्रसंगो महाभूति थी, कहें अन्यत्र प्रसंग न जाए इसलिए उसी मृत्यु को लेने के लिए दोबारा असनाया मृत्यु बोला इस मंत्र में भी, पहले जो असनाया मृत्यु बोला था ये प्रथम मंत्र में, उसी को यहां दोबारा बोला अन्यत्र प्रसंग न जाए, उसी ने यहां विचार किया मन के द्वारा वेदों के साथ ही कहना है। तद यद रेत आशित आया आगे, अब सृष्टि वेदोक्त सृष्टि के लिए क्या चीज चाहिए, कहते हैं बीज चाहिए, बीज के बिना तो होना नहीं है, तो बीज क्या है, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, पहले यजमान अवस्था में था प्रजापति, अभी फलावस्था में हो, ये कहना है। तद यद रेत आशित, इसका अर्थ करते हैं तद यद रेत आशित, तो मंत्र में है उसको अर्थ करते हैं, तत् माने तत्र उस स्थिति में, मिथुने यद रेता आशीत, वो जो मन के जो वेद के साथ संबंध होने पर जो बीज था, बीज क्या था, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, वही देखा उसने वहां वेद में, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना का ऐसा फल होता है और केवल कर्म उपासना का ऐसा फल होता है, वेद में देखा उसने, यही है। तत्व तत्र मिथुने यद रेता आशीत, मिथुन में माने जो संबंध मन के साथ वेदोत्तरी का संबंध होने पर जो बीज देखा उसने, बीज था प्रथम शरीर, जो प्रथम शरीर कौन है, हिरण्यगर्भ है वो, उसका प्रजापति है, जो प्रजापति बना है, हिरण्यगर्भ बना है, अभी पहले यजमान अवस्था में था वो, पूर्व जन्म में उसके जो बीज था प्रजापति उत्पत्तौ कारणम, उस प्रजापति के शरीर उत्पत्ति में जो कारण था, क्या कारण रहा, पूर्व जन्म की जो साधना थी कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, यही साधन है उसके पास, बीजम माने ज्ञान कर्म रूपम, ज्ञान रूप और कर्म रूप बोल दिया, ज्ञान माने उपासना, उपासना अथवा कर्म समुचित उपासना, यही साधन था उसके पास, उसके प्रजापति बनने के लिए साधन यही थे, उपासना किया था पूर्व जन्म में, यही था, यही है। तो त्रयी आलोचनायाम तीनों वेदों को विचार करने पर यही सिद्ध किया, जैसे उपासना होगा उसके अनुसार फल मिलता है, वेद में देखा उसने मन के द्वारा। त्रयी आलोचनायाम तीनों का विचार करने से यह दृष्टवान आसित जन्मांतर कृतम, जो देखा जिसको देखा क्या जन्मांतर किया गया, पूर्व जन्म में किया हुआ जो उपासना को देखा, कर्म समुचित उपासना अथवा उपासना जो किया था उसको देखा, यही अर्थ है यहां। तद रेत आसित का अर्थ यही रेत है, पूर्व जन्म जो बीज अभी शरीर बनने के लिए बीज पूर्व जन्म का जो उपासना वही है रेत, ये कहा। टिप्पणियां हैं चार से है ना, चार कहते प्रतिपाद्यम कहते हैं, त्रयी विहितम माने तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो सृष्टि क्रम है ये अर्थ है चार नंबर टिप्पणी में कहा। आगे पांच नंबर की टिप्पणी है प्रतिपाद्यम हो गए पांच मिथुने तत्र मिथुने रेत, मिथुने के ऊपर में पांच की टिप्पणी, मिथुने यदि मनसा त्रय्यालोचन कृते सती, मिथुन माने क्या है या कोई संभोग आदि नहीं है, मन के द्वारा तीनों का विचार करने पर, तीनों वेदों का विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला पूर्व जन्म के जो रेत बीज रहा वही या अभी शरीर बना हुआ यह देखा उसने, पहले की जो उपासना थी यजमान अवस्था में आज फलावस्था में शरीर ये देखा है, ये कहते हैं। छह नंबर का ज्ञान रूपम ज्ञान कर्म रूपम कहा था, इसका अर्थ करते हैं ज्ञानम माने उपासनम कर्म माने उपासना समुचितम, यह है यहां ज्ञान का अर्थ उपासना है, अथवा कर्म माने केवल कर्म नहीं उपासना कर्म समुचित उपासना, ये कहा उपासना समुचित में कहा। तयोर भावना उसकी भावना था ये तृतीय, उन दोनों की भावना भी संस्कार भी है उसके पास, क्या है पूर्व जन्म की उपासना कर्म विशिष्ट उपासना और उनकी भावना, भावना माने संस्कार, ये तीनों से युक्त हुआ वो प्रजापति, मैंने ऐसा कर्म ऐसी ऐसी उपासना की थी और उसका यह संस्कार, संस्कार के बल पर यह शरीर मिला, ये ऐसा। ज्ञानम माने उपासनम कर्म माने उपासना समुचितम और तयोर भावना और ज्ञान कर्म की भावना माने संस्कार, एतत् तृतयम तृतीयात्मक, ये तीन स्वरूप उसने देखा प्रजापति ने मन के द्वारा वेद में ये देखा, पूर्व जन्म में जैसा कर्म करता है जैसी उपासना होती है आगे इस प्रकार के शरीर, मैंने उपासना की थी ये शरीर मिला मेरे को, उसका संस्कार था उपासना का, उपासना तो नष्ट हो गई थी उस काल में तो संस्कार, उस संस्कार के कारण आज शरीर मिला, ये विचार किया ये कहा। आगे यद दृष्टवान असी कृतम है ना, जन्मांतर कृतम साध की टिप्पणी भी है, जन्मांतर कृतम इति पूर्व कल्पे यजमान अवस्था न आर्जितम, यही है माने पूर्व कल्प में हम माने पूर्व जन्म को पूर्व कल्प कहते हैं, प्रजापति के एक जन्म को कल्प कहते हैं ऐसा बोलते हैं, तो पूर्व जन्म में यह है पूर्व कल्पे यजमान अवस्था न आर्जितम, पूर्व कल्प में पूर्व जन्म में जो यजमान अवस्था में थे वो किस में थे, यजमान अवस्था में थे वो प्रजापति, अभी प्रजापति फलावस्था है यजमान अवस्था ने अर्जित, उस अर्जन किया हुआ जो कर उपासना है, अनंतर कल्पादव जो फलावस्था तस्य आविर्भूतम, और अनंतर कल्प बने अभी इस समय का जो उनको यह आ गया उत्पत्ति हो गई दूसरे जन्म, अब अनंतर कल्प बने दूसरे जन्म में फलावस्था से, अभी फलावस्था में प्रजापति, पहले यजमान अवस्था में था अभी फलावस्था में है, तस्य आविर्भूतम उस प्रजापति का भी फल आविर्भूत हो गया प्रकट हो गया, वहां बीज डाला था पूर्व जन्म में अभी फल लग गया, आविर्भूतम ज्ञान ज्ञानादि त्रयम ज्ञानादि तीन, ज्ञान माने उपासना और कर्म समुचित उपासना और उसकी भावना माने संस्कार, ये तीनों तीनों अभी फलावस्था में आ गए ये कहा, ये बता दिया। आगे कहते हैं तदभाव भावित्वात्, तब तदभाव भावितो, हाँ उसी संस्कार से युक्त होता हुआ पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म उपासना आदि है और उसके संस्कार है, ये तीनों से युक्त होता हुआ तद्भावित माने तो उसके संस्कार से युक्त होता हुआ युक्त होकर के प्रजापति का अपसृष्टवा, उस प्रजापति ने क्या काम किया, उस प्रजापति के पहले जल की सृष्टि की थी उसने, अर्चते हा भाई मैं उधर कम अभूत इत्यादि मंत्र में कहा था, अपसृष्टवा पहले जल की सृष्टि की ते नरे तसा, अब उस रेत के द्वारा क्या करते हैं बीजे न तेन रेत सा बीजे न, जो पूर्व में जो किया हुआ कर्म उपासना आदि रेत है बीज है उसके द्वारा अपसु अनुप्रविश्य, उस जल में प्रवेश करके जल की सृष्टि करके जल में प्रविष्ट स्वयं होकर क्या काम किया, कहते अंड रूपेण गर्भीभूत, फिर ब्रह्मांड रूप से गर्भी हो गया जल के भीतर वो होकर, स संवत्सर हो अभवत, अब संवत्सर बन गया, वो क्या बन गया, अब संवत्सर बन गया भाई आदित्य रूपात्मक संवत्सर बन गया, यही है कहना यहां। तो आशीषा संवत्सरो भवत, ये मंत्र में है वही दिया सा संवत्सरो भवत, माने संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापति अभवत, संवत्सर के काल के निर्माता बन गया वो, पूर्व जन्म के ये किया हुआ कर्म उपासना के फलस्वरूप आज संवत्सर माने आदित्य रूप संवत्सर का निर्माता बन गया। ये है निर्वात काल निर्माता संवत्सर प्रजापति रव, प्रजापति ही संवत्सर हो गया वो, माने संवत्सर माने संवत्सर काल का निर्माता आदित्य बन गया, ये कहना है। टिप्पणियां पहले तद्भाव भावित में एक टिप्पणी है आठ की, तद्भाव भावित माने भावित आविर्भूत ज्ञान आदि सहकृत, अब यहां प्रकाश प्रकट हो गए जो उपासना आदि आज प्रकट हो गए, पहले किया था आज फलावस्था में प्रकट हो गए, आविर्भूत ज्ञान आदि माने उपासना आदि सहकृत सहयोग उसके सहयोग के द्वारा, उसके द्वारा क्या किया जल की सृष्टि की, जल की सृष्टि करके ब्रह्मांड बना करके संवत्सर की सृष्टि की, यह अर्थ है। यहां अपह एक नंबर की बनी है ना, अपह अपह सृष्टवा पंचीकृत भूतानि उत्पाद्य, अब माने कौन से जल की उत्पत्ति, अपंचीकृत भूत स्वरूप तो स्वयं है प्रजापति, क्यों तन्मात्रा रूप प्रजापति है समष्टि है वो, किंतु कौन से यहां जल सृष्टि के कहते हैं अन्य भूतों के सहित पंचीकृत जल की सृष्टि करके, आदित्यादि पंचीकृत अवस्था के हैं ये बोलना है, अपसृष्ट आई थे पंचीकृत भूतानि उत्पाद्य, पंचीकृत भूत के उत्पन्न करके केवल जल ही नहीं अन्य भूतों के सहित पंचीकृत जो भूत जल है उसके उसके उत्पन्न करके कहा, ये बता दिया। इधर भी दो नंबर टिप्पणी अपसु अनुप्रविश्य है दो नंबर में, अपसु सृष्टेशु भूतेशु, जो जो भूतों की सृष्टि की थी पंचीकृत भूतों की उसमें प्रवेश किया बोलते हैं, प्रवेश की गर्भी भूत वही गर्भ वही बन गया, उसने सृष्टि की उसी को गर्भी भूत हो गया, अब संभव रूप से पैदा होना उसी का काम है, एक कहा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रजापति इति आदित्यात्मक संवत्सर भवत, प्रजापति शब्द का अर्थ आदित्य रूप संवत्सर बना, ये कहना चाहते हैं, क्यों कहते हैं आगे टिप्पणीकार स्पष्ट करते हैं, आदित्य संवत्सरो संवत्सर यो प्रयोज्य प्रयोजक भावाद अभेद, आदित्य और संवत्सर में तो संबंध है, प्रयोजक और प्रयोज्य भाव संबंध है, प्रयोज्य होता है संवत्सर, प्रयोजक होता है आदित्य, आदित्य के माध्यम से संवत्सर तैयार होता है, यदि दीन नहीं हो तो संवत्सर बनेगा नहीं, संवत्सर के लिए माने दीन के हिसाब से संवत्सर बनता है, 360 दिन होने पर एक संवत्सर बोलते हैं, आदित्य होता प्रयोजक और संवत्सर होता प्रयोज्य, ये संबंध है उनमें, यही बोध्यम ये कहा जानना चाहिए, कहा टिप्पणी टीका से देखें, अवांतर व्यापार मंत्रेण कर्तृत्व अनुपत्ति मत्वा पृच्छति, हाँ तो अवांतर व्यापार के बिना कर्ता बन नहीं सकता, कोई भी साधन न हो जिसके पास कर्ता नहीं बन सकता, कर्ता बनने के लिए साधन चाहिए, केवल व्यक्ति को कुछ भी ऐसा करो बोलने से साधन के बिना नहीं कर पाता, तो प्रजापति के पास क्या साधन था ये बोलना है, जो द्वितीय शरीर उत्पन्न कर रहा है आगे तो क्या साधन होगा ये प्रश्न है। अवांतर व्यापार मंत्रणा, अवांतर व्यापार के बिना कर्तृत्व अनुपत्ति इतिमत्वा पृच्छति, कर्तृत्व की युक्ति संगत नहीं ये पूछता है, सा किम व्यापार सन असृजता, तो उसने कैसे सृष्टि की, क्या व्यापार हुआ उसके पास इस सृष्टि के लिए, ये प्रश्न आया, तो कहते हैं आगे बोलेंगे टीका से देखें, कोयम मनसा सा बाच, अच्छा अच्छा उच्चते ग्रंथ है ना आगे, कामनादि रूपम अवांतर व्यापारम उत्तर वाक्य अवस्तंभेन दर्शाई दी, सो काम है तो पहले कामना की कहते हैं इच्छा रूप अवांतर वाक्य, कामना ही नहीं आगे और भी है, कामनादि स्वरूप इच्छादि स्वरूप अवांतर वाक्य वाक्य व्यापार उत्तर वाक्य अवस्तंभेन, यही व्यापार आगे के वाक्य के सहारा लेकर के भाष्यकार उत्तर देते हैं, सो काम आयत आदि कहा हुआ है, इच्छा आदि ही व्यापार है अवांतर व्यापार, यही बोलना है, उच्यते ग्रंथ से कहा उच्यते, मृत्युर अकामयता कामितवान, मृत्यु ने कामना की कहा इच्छा की, किम भाष्य में क्या क्या इच्छा की, तो कहते द्वितीय में आत्मा मम आत्मा शरीरम ये नाहम शरीर श्याम जायत उत्पत्त इतम अकामयत, कहा मेरा दूसरा शरीर पैदा हो जाए, आत्मा माने शरीर, ये ना हम शरीर श्याम जिसके कारण मैं शरीर ही बन जाऊं शरीर वाला हो जाऊं, यही दूसरा शरीर जायता माने उत्पन्न हो जाए उत्पन्न देता इतम अकामयता, ऐसे कामना की उसने, ये व्यापार है कामना, उसकी इच्छा ही व्यापार है, ये बताया, कहते कामना कार्य मन संयोग मनुष्य दे, कामना का कार्य क्या होगा, मन संयोग, कामना करने पर जो कार्य होना है आगे उत्पत्ति, इसलिए मन का संबंध होना पड़ेगा। मन संयोगम उपनिषद इसको रखते हैं। तो एक स एवं कामयित्व इत्यादि भाष्य में कहा यही है, स एवं कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्न वाचम त्रैलक्षणाम मिथुनम द्वंद्व भावम समभवत इत्यादि भाष्य में लिखा है। स एवं इस प्रकार कामना करके, द्वितीय में आत्मा से ऐसा कामना करके, मनसा पूर्वोत्पन्न वाचम, मन जो पूर्व उत्पन्न मन है, तन्मनो सब तन्मनो अगुरु तो पहले आया था, उस पूर्व उत्पन्न मन के द्वारा वाचम मन त्रय लक्षण वेद त्रय के साथ संबंध किया बोलते हैं। द्वंद्वभाव समभवत इत्यादि संभवन कृतवान इत्यादि टीका में कहते हैं। कोयम मनसा सह वाचो द्वंद्वभावम, वाच माने वेद त्रयी है यहां, तो मन के साथ संबंध जो तीन वेद जो कहा उसका द्वंद्वभाव, कैसा द्वंद्वभाव, क्या है द्वंद्वभाव, द्वंद्वभाव लोग में तो स्त्री पुरुष संबंध में होता है, तो क्या है ये प्रश्न उठा। तो कहा मनसा आलोचितवान, विभाष्य में कहा मन के द्वारा उसका विचार किया तीनों वेदों का, माने किस साधन से क्या फल होता है, वहां वेद में लिखा हुआ है, तो प्रजापति ने पूर्व जन्म में उपासना की हुई है उसके फल स्वरूप आज आज और स्वयं फलावस्था में आकर के और सृष्टि करने लगे उसी के कारण, वही पूर्व जन्म की उपासना के फल स्वरूप है ये बोलना है। एक मनसा त्रयी आलोचितवान त्रय विहितम सृष्टि क्रमम मनसा अनुआलोचित इत्यादि कहा। ठीक है, हमें कहते हैं वाक्यार्थम भी पूछ रहे थे, मनसा आलोचितवान इतने वाक्य था उसके स्पष्टीकरण करते हैं। क्या कहा कि स्पष्टीकरण कर दिया, त्रिविहितम त्रयी विहितम सृष्टि क्रमम मनसा आलोचित और अनुआलोचितवान कहा, तीनों वेदों में कहा हुआ जो सृष्टि क्रम है उसको मन के द्वारा आलोचना की विचार किया। ठीक है, हमें कहते हैं ठीक है, हमें कहते हैं वेदोक्त सृष्टिक्रम आलोचनम, वेदोक्त सृष्टिक्रम का जो आलोचना है ना, प्रजापतिर नेदम प्रथम, प्रजापति कहेगा प्रथम नहीं है, पहले भी होता रहा है, पहले भी जब जब सृष्टि की वेद की आलोचना विचार पूर्व की सृष्टि की है। वेदोक्त सृष्टिक्रम आलोचनम, वेदोक्त सृष्टिक्रम का जो विचार है देखना है, लोचरी दर्शन है धातु से अंग पूर्वक आलोकन बना हुआ है, लोचरी दर्शन है आलोचन यह है, लोकप्रिय दर्शन है लोक धातु है, तो वेदोक्त सृष्टिक्रम आलोचनम, वेद में बताए गए सृष्टिक्रम के जो विचार है वह दर्शन है। प्रजापतिर नेदम प्रथम, इदम सृष्टिक्रमम न प्रजापतिर प्रथम, प्रजापति का प्रथम नहीं है सृष्टिक्रम, प्रजापति का प्रथम नहीं है, वो तो पहले दिन चला गया दूसरे दिन के बाद फिर आनी है, ऐसी स्थिति है न प्रथम। संसार से अनादित्वा, क्यों संसार अनादि है, सृष्टिक्रम पहले भी चलता रहा, संसार अनादित्वात ये कहते हैं अनादित वक्तुम अनुशब्द, इसलिए कहा अनुआलोचयत, भाष्यकार ने अनु लगा दिया कहते हैं, अनुआलो अनु लगाया, अनु माने पश्चात, पहले भी सृष्टिक्रम ऐसी प्रकार होती रही है, ये कोई प्रथम सृष्टि नहीं है ये, क्यों संसार अनादि है, इसलिए अनुशब्द लगा के भाष्यकार ने कहा यही कहते हैं मनसा अनुआलोचयत, मंत्र में अनुशब्द नहीं है, भाष्यकार ने अनु लगा दिया ये कहा। सो कामयत इत्यादो सर्वनामनो अव्यवहित विराट विषय तुम आशंक बरेदे, स देखो सर्वनाम है, सो कामयत तत् शब्द है, सर्वनाम होता है, तत्सर्व पूर्व का परामर्श करता है, किसका करता है, पूर्व परामर्श होता है, स माने पूर्व में जो आया, इसके ठीक पूर्व में किसकी चर्चा थी, विराट की थी, तो विराट को पकड़ना चाहिए तत्शब्द से, ये माने विवृत्ति को हिरण्यगर्भ को कैसे लेना जा रहा है, ये प्रश्न आए, यही प्रश्न हो रहा है यहां। शोक आमयत इत्यादि जो मंत्र में शोक आमयत आया हुआ है यहां इत्यादि में, सर्वनाम लो जो सर्वनाम है तत्शब्द है, स तत्शब्द से स बना हुआ है, सर्वनाम है, स सर्वनाम है, सर्वनाम ना सर्वनाम का अव्यवहित विराट विषयत्व, इसके ठीक पूर्व में विराट की चर्चा है, अग्नि वायु आदित्य तीन शरीर की चर्चा है, विराट की चर्चा हुई है, उसके साथ संबंध होगा ये, माने विराट ने कामना की ये अर्थ आएगा, एक शंका आ गई पूर्वादि की शंका हुई, तो कहते हैं आस परिहर सिद्धांत खंडन करते हैं ना, पहले शंका उठाई को सऊ कौन है वो, माने ये कामना करने वाला कौन, सो काम है तो कामना कर तत्पर से क्या विराट, ये शंका है, तो को सऊ ये प्रश्न उठा, को सऊ तो उत्तर देते हैं असनायजा लक्षितो मृत्यु, ये भाष्यकार ने उत्तर दिया, को सऊ ये प्रश्न है कौन है वो, सब तत्पर से किसको लेना है, तो कहते हैं मृत्यु को लेना, जो असनाय के द्वारा लक्षित है मृत्यु, उसको लेना ये कहा। अच्छा ठीक है, कथम तया मृत्यु लक्ष्यते तत्र प्रश्न उठेगा। तया माने असनाया, जो असना के द्वारा, असनाया स्त्रीलिंग है इसलिए तया माने असनाया, असना के द्वारा, भूख के द्वारा मृत्यु लक्षित कैसे होता। विराट को कोई नहीं लिया जाए, क्यों? अव्यवहित पूर्व पूर्व यह है, विराट है यहां चर्चा, और यह तो व्यवधान है मृत्यु, तो विराट को क्यों नहीं ले जाए। तो उत्तर देते हैं भाष्यकार इसका, असनाया मृत्यु इति उत्तम, असना मृत्यु है कहा, असनाया ही मृत्यु ऐसा आया, इसी प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में था, असनाया मृत्यु ऐसा आया था, इसलिए विराट को नहीं लेना है तत्शब्द के द्वारा, इस मंत्र में तत्शब्द से मृत्यु के हिरण्यगर्भ को ही लेना, ये कहा। ठीक है, किमिति तरी पुनरुक्ति, फिर पहले असनाया मृत्यु बोल दिया, फिर यहां भी असनाया मृत्यु क्यों बोल रहे इस मंत्र में, फिर जब प्रथम मंत्र में बोल दिया था, फिर ये चतुर्थ मंत्र में आकर के असनाया मृत्यु क्यों बोल रहा, दोबारा पुनरुक्ति क्यों किया, जब असना को ही लेना हो, मृत्यु को ही लेना हो, तो फिर पुनरुक्ति क्यों। पिष्टपेषण बोलते हैं, आटे को पीसने से क्या बनेगा, जितने बार भी पीसो आटा ही रहेगा, समय बर्बाद होना है। तो पिष्टपेषण, पीसा हुआ को पीसना, माने पहले कहा हुआ को कहना, माने वक्ता के पास कोई और शब्द नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है, ये दोष होता है पुनरुक्ति दोष, पहले कहा हुआ कहना पुनरुक्ति दोष। जब असनाया मृत्यु शब्द से असना को मृत्यु पहले बोल ही दिया, फिर चतुर्थ मंत्र में आकर फिर असना मृत्यु को, असनाया मृत्यु क्यों कहा, फिर ये प्रश्न आया। किमिति तरी पुनरुक्ति, तब असना को ही लेना हो स शब्द के द्वारा तत्शब्द के द्वारा, तो पुनरुक्ति फिर क्यों यहां, ये प्रश्न उठा तो कहते हैं तमेव इत्यादि भाष्य में कहा, तमेव परामर्शति, उसी असनाया मृत्यु जो पहले कहा उसी को यहां परामर्श करता है, असनाया मृत्यु शब्द के द्वारा उसी की परामर्श है। अन्यत्र प्रसंगो माभूत इति, अन्यत्र माने विराट आदि में कहीं प्रसंग न चला जाए, क्यों, सो काम है तो तत्पथ से बोला जा रहा है, अव्यवहित पूर्व में विराट है तो ये प्रसंगति कहीं दूसरी तरफ न हो जाए, विराट ये संवत्सर उत्पन्न करने वाला विराट है कि न समझे लोग, इसलिए कहा दोबारा असनाया मृत्यु हो। अन्यत्र प्रसंगों में आभूत, यही प्रश्न है, अन्यत्र न चला जाए माने विराट में अथर न चला निकाल दे कोई लोग, इसके लिए दोबारा कहा यही है। एक अन्यत्र अच्छा इसी कहा तमेव इत्यादि कहा, तद यद रेत आशीत आगे मंत्र में, तद यद रेत आशी कहा माने आज जो आदित्यादि सृष्टि करना है आगे, उसमें क्या बीज क्या रहा, कहते हैं पूर्व जन्म में किया हुआ उपासना कर्म समुचित उपासना, वही रेत बीज वही है सृष्टि के लिए, ये कहते हैं आगे। अन्यत्र माने क्या, अन्यत्र प्रसंगों में आभूत बोल दिया भाष्यकार ने, असनाया मृत्यु करे दोबारा करके, तो अन्यत्र माने अन्यत्र अनंतर प्रकृति विराटात्मनि इत्यर्थ, अन्यत्र का अर्थ सूत्रात्मा को कहने के बाद में जो विराट की चर्चा हुई है उसमें प्रसंग न जाए, इसलिए यहां असनाया मृत्यु दोबारा कहा। प्रथम मंत्र में एक बार असनाया मृत्यु आया है, चतुर्थ मंत्र में असनाया मृत्यु कहने का मतलब अन्यत्र प्रसक्ति न हो जाए, विराट में अर्थ न चले जाए, इसलिए असनाया मृत्यु दोबारा बोला, यही है। अन्यत्र माने अनंतर प्रकृति, अभी अभी अव्यवहित पूर्व में जो प्रकृति है कौन, विराट, विराट आत्मनि, विराट आत्मा प्रसंग न जाए, इसलिए कहा असनाया मृत्यु हो, वही कामना कर सपद से उसी को लेना है, ये बता। अवांतर व्यापारांतर महा, क्यों, कोई भी कार्य करना हो किसी को अवांतर व्यापार के बिना कार्य नहीं कर सकता, केवल आपको कोई भी ये काम करो, कोई साधन न देने पर कार्य नहीं हो सकता, तो अवांतर व्यापार बताते हैं तत् इत्यादि शब्द का, तत् माने तत्र मंत्र में ना, तत् यद रेत आशित, तत् माने तत्र, उहा मिथुने यद रेत आशित प्रथम शरीर प्रजापति, जो प्रथम शरीर वाला प्रजापति है हिरण्यगर्भ, जिसको असनाया मृत्यु बोला है, उसके जो रेत था उसके पास क्या था, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा उपासना, वही रेत है, वही बीज है, आगे जो आदित्यादि सृष्टि में बीज वही है। उत्पत्तो कारणम, उस प्रजापति की उत्पत्ति में कारण था जो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म समुचित उपासना आदि, रेतो माने बीजम, कैसा बीज है, तो ज्ञान रूपम, ज्ञान कर्म रूपम भाष्यकार कहते हैं, उपासना रूप बीज है वो, अथवा कर्म विशिष्ट उपासना रूप बीज है, कर्म समुचित उपासना और अथवा उपासना और उन दोनों का संस्कार भावना, यही है, यही टीका में यही बोलते हैं। प्रसिद्धम रेतो व्यावर्तित, प्रसिद्ध रेत जो त्रिपुरुष आदि के संबंध से होना वो रेत नहीं, यहां उसकी व्यावृत्ति करते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान कर्म रूपम, ये बोला उपासना स्वरूप अथवा कर्म समुचित उपासना स्वरूप, जो बीज था सृष्टि के लिए। ननु प्रजापतिर न ज्ञानम कर्मवा संभवती है। संगा है हमारा प्रजापति अवस्था फलावस्था है। कौन सी अवस्था है? फलावस्था। उस काल में कुछ कर नहीं सकते, न उपासना कर सकते न कर्म कर सकते, तो कैसे बीज बनेगा आगे सृष्टि के लिए आदित्यादि से? वो तो फलावस्था में है, ये प्रश्न है, शंका है। ननु प्रजापतिर न ज्ञानम कर्म व संभवति। प्रजा ज्ञान माने उपासना, प्रजापति के न कर्म हो सकता है न ज्ञान हो सकता है। क्यों? तत्र अनधिकारात्, वह ज्ञान कर्म के अधिकार है ही नहीं, वो तो मनुष्यों को अधिकार होगा, किसमें होगा? प्रजापति तो अभी फलावस्था में है, वहां अधिकार है ही नहीं, वहां उपासना करने का अधिकार भी नहीं है, कर्म समुचित उपासना दूर जाने दो, वहां अधिकार नहीं है, तो मनुष्यों का अधिकार होता है। ननु प्रजापतिर न ज्ञानम कर्म का संभवति, ज्ञान भी नहीं हो सकता कर्म भी नहीं हो सकता प्रजापति से। क्यों? तत्र मैंने प्रजापत, उस प्रजापति में अधिकारात, अधिकार है ही नहीं। ये शंका करके कहते हैं आशीत इत्यस्य अर्थम आह, वहां है ना, तद यत रेत आशीत, वर्तमान में है नहीं बोल रहे हैं, आशीत कहा था ऐसा बोल रहे हैं, आशीत ऐसा था ऐसा बोल रहे हैं, आशीत अस धातु का रूप है आशीत, लंग लगा रहे प्रथम ऋषि एकवचन, अस्थि से जो कृत्य से ईट हो गया है, अस धातु के परे भी अप्रकृत हल को ईट होता है, ये ईट का आगम है दीर्घ ईट, अस्थि से जो कृत्य विद्यमान शिच और अस धातु से परे जो अप्रकृत हल होगा उसको ईट का आगम होता है। आश या आठ तो आठ का आगम है, अस धातु आश बना हुआ है और आगे तिप का तकार है, अदादि का धातु है, सबका लुप हो गया है और उसके ईट का आगम हो गया अस्तित्व से प्रकृत है। ऐसे ध्यान देना चाहिए, उन सूत्रों को यहां यहां लगाना चाहिए, यही वजह नहीं लघु गौदे में सूत्र रखा नहीं, यहां लगाना चाहिए उनको। तो प्रजापति सर में रेत आशित कहा, आशित माने था, अभी है नहीं बोल रहे हैं, था पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, पूर्व जन्म कौन था? मनुष्य था, वहां अधिकार था उसको उपासना करने का, अभी फलावस्था में उन्होंने पहले था बीज, यही कह रहे हैं। ननु अच्छा जन्मांतर ही कहा, या भाष्य में ही बोला था ये दृष्टवान आसित जन्मांतर कृतम, भाष्यकार ने बोल दिया जन्मांतर में किया हुआ बीज था, कौन था? बीज, हाँ कर्म उपासना करने का अधिकार था उस समय मनुष्य था वो बीज, वही बीज है फलावस्था में, ये बता दिया। ठीक है, वाक्य से अपेक्षितम पूरयित्वा वाक्यांतर में आधा व्याक कर दी, वाक्य की जो अपेक्षित है जितना वाक्य में अपेक्षित रहा है वो पूरा करके अन्य वाक्य को लेकर के व्याख्या करते हैं। क्या? तदभाव अभावित हो, उस उपासना और कर्म से संस्कार से युक्त होता हुआ वो प्रजापति युक्त हुआ है, किसके द्वारा? पहले जो किया हुआ कर्म समुचित उपासना अथवा उपासना उसके संस्कार से युक्त होता हुआ प्रजापति ने क्या किया? केवल इतने मात्र से आदित्य की सृष्टि नहीं हो पाएगी संवत्सर की, अपादि सृष्टवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपसृष्टवा, पहले जल की सृष्टि की, जल माने अन्य भूतों के सहित पंचीकृत जल की सृष्टि की, उसके बाद अपंचीकृत अवस्था तो स्वयं है वो प्रजापति, पंचीकृत अवस्था की जल की सृष्टि की, अपसृष्टवा जल की सृष्टि करके उसके बाद रेतसा बीजे न, वो जो बीज है ज्ञान कर्म समुचित उसके पास बीज है, उसके द्वारा अपसु अनुप्रविश्य उसी बीज के द्वारा जल में स्वयं प्रविष्ट करके, और अंड रूपेण गर्भीभूत, ब्रह्मांड रूप से गर्भीभूत हो गया जल में वो होकर, और स संवत्सर भगवत, वही प्रजापति अब संवत्सर रूप में फला अवस्था में आ गया भगवत। संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापति भगवत, संवत्सर काल का जो निर्माता हो गया वो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म उपास कर्म समुचित उपासना या उपासना का फल इस रूप में आ गया, इस तरह से आदित्य संवत्सर बन गया, माने आदित्य आदित्य बन गया है कहना चाहते हैं, संवत्सर स्वरूप आदित्य बन गया, ये कहा। आगे अर्थ भाष्य बाकी है, फिर करेंगे, समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।